W rankingu Forbesa bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Rozmowę ze wszystkimi, by zbudować porozumienie w Senacie, zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Brexit i ostatnia szansa na zawarcie porozumienia, o tym na dwudniowym szczycie, który dziś rozpoczyna się w Brukseli. Przez uziemiony Dreamliner lot przekłada inaugurację regularnych rejsów na nowe lotnisko w Pekinie. Na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu zbiera się dziś Senat. Senatorowie zajmą się ustawami przyjętymi wczoraj przez Sejm. Tymczasem politycy rządzącego ugrupowania zastanawiają się, jak zbudować porozumienie w nowym Senacie, w którym po wyborach utracili większość. Będziemy rozmawiali ze wszystkimi, żeby zbudować porozumienie, mówi wicepremier Jacek Sasin, pytany o to, czy jego partia prowadzi negocjacje z senatorami opozycji o przejściu do PiS. Myślę, że nie ma sensu doprowadzać do takiej sytuacji, czy przewidywać dzisiaj takiej sytuacji, że ten Senat będzie działał na zasadzie dwóch bloków zwalczających się. Jeśli będą dobre rozwiązania z Sejmu wychodziły, no to liczę na to, że jednak również opozycja będzie je popierać. Senator Jerzy Fedorowicz z Platformy Obywatelskiej przyznał w Pulsie Trójki, że aby mieć większość w Izbie Wyższej, PiS próbuje pozyskać senatorów spoza swojego ugrupowania. W momencie, kiedy jest wyborczy wynik już dokonany, próby tego rodzaju podchodów to są po prostu granicą w ogóle jakiejś politycznej, nazwijmy to, poprawności. W nowej kadencji PiS będzie miało 48 na 100 senatorów. Pozostałe mandaty należą do Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, SLD i senatorów startujących z własnych komitetów. Do dalszych prac w komisji trafi obywatelski projekt ustawy zakazującej publicznego propagowania i pochwalania seksualnej aktywności nieletnich. Wbrew głosom niektórych posłów nie dotyczą zakazu prowadzenia edukacji seksualnej, tłumaczy Olgierd Pankiewicz, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Edukacja to jest przekazywanie wiedzy, natomiast projekt mówi o propagowaniu i pochwalaniu niebezpiecznych społecznie zachowań osób małoletnich. Projekt krytykowali niektórzy posłowie opozycji, m.in. poseł PSL-u Krzysztof Paszyk, który zarzucił wnioskodawcom właśnie dążenie do całkowitego wyeliminowania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. Pomysłodawcy tego projektu obywatelskiego słusznie chcą chronić dzieci przed pedofilią, pornografią, przed wszelką patologią zagrażającą dzisiaj dzieciom. Tylko jednocześnie wykluczają podstawowe narzędzie tej ochrony, jaką jest edukacja. Nad projektem będzie pracował także Sejm w nowym składzie. W Brukseli rusza dwudniowy szczyt poświęcony głównie Brexitowi. To może być ostatnia szansa na zawarcie porozumienia, tak aby możliwe było wyjście Wielkiej Brytanii w planowanym terminie, czyli z końcem października. Ostatnie rozmowy doprowadziły do zbliżenia stanowisk, ale wciąż nie ma ostatecznego porozumienia. Główna kwestia sporna to próba uniknięcia twardej granicy pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Mijały minuta za minutą, godzina za godziną, termin za terminem, ale porozumienia nie było. A według doniesień BBC Boris Johnson większy problem niż w Brukseli ma w Londynie. Problem ze zbudowaniem koalicji w Izbie Gmin, która poparłaby jego porozumienie. Według przecieków medialnych premier poszedł na ustępstwa wobec Unii, jeżeli chodzi o rozwiązania celne w Irlandii Północnej. Kluczowe pytanie, czy taki kompromis będzie do przełknięcia dla DUP, północnoirlandzkiej partii, która w Izbie Gmin ma 10 głosów, ale dla rządu, który nie ma większości, każdy głos jest istotny. Z najbardziej pro-brexitowego skrzydła partii konserwatywnej już płyną sygnały. Jeżeli DUP uzna, że Brexit a Boris Johnson to za daleko idący kompromis, to premier musi się również liczyć z brakiem poparcia radykalnej frakcji konserwatystów. Przypomnijmy, jednym z głównych powodów porażki umowy brexitowej Theresy May był właśnie sprzeciw DUP i dylemat, czy ryzykować polityczną przemoc i problemy gospodarcze w wyniku powstania twardej granicy w Irlandii, a może za brak granicy na Szmaragdowej Wyspie zapłacić wyodrębnieniem prawnym Irlandii Północnej od Anglii, Walii i Szkocji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Polskie linie lotnicze LOT przełożyły inaugurację regularnych rejsów na nowe lotnisko w Pekinie. Pierwszy samolot do Daxing miał odlecieć 28 października. Kilka dni temu zostały jednak uziemione 3 Boeingi 787 Dreamliner, 2 starszego i 1 nowszego typu. Przyczyną są problemy z silnikami firmy Rolls-Royce, które napędzają maszyny. Takie kłopoty z silnikami innych tego typu samolotów we flocie LOT pojawiły się prawie 2 lata temu. Przewoźnik był zmuszony wyłączać z eksploatacji kolejne samoloty. Firma wypożyczała inne maszyny w formie leasingu krótkoterminowego. W październiku tego roku jedna z maszyn wróciła do służby, jednak konieczne było uziemienie 3 innych egzemplarzy. W związku z tym rozpoczęcie rejsów na najmłodsze i jedno z największych lotnisk na świecie było niemożliwe. możliwe. Lot ogłosił, że inauguracja do Pekin Daxing odbędzie się 15 stycznia przyszłego roku. Nowe pekińskie lotnisko docelowo ma mieć 7 pasów startowych. Będzie obsługiwać ponad 100 milionów pasażerów rocznie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Tomek aż przecierał oczy ze zdumienia. 7 pasów. 7 pasów, na krzyż pewnie. Myślisz? Hmm. Czy tak równolegle, że na przykład 4 samoloty naraz mogą lądować obok siebie? Pewnie tak będzie. Widziałeś kiedyś coś takiego? Widziałem kiedyś 2 równolegle lądujące. W Los Angeles. Akurat nie w Los Angeles, tylko w internecie widziałem. Tomasz Gorazdowski. O sporcie na początek, a jeżeli pozwolisz, zdecydowanie na początek o medalu. Filip Prokopyszyn wywalczył brąz w wyścigu eliminacyjnym w Mistrzostwach Europy w kolarstwie torowym. Wyprzedzili go tylko uznani kolarze Włoch Elia Viviani i Francuz Brian Cocard. 19-letni Filip był na mecie wczoraj trochę oszołomiony. Plan przede wszystkim był, żeby przyjechać ten wyścig bezpiecznie, bo jutro jest moja korona konkurencja z Grecji i przy okazji powalczyć. Nadarzyła się szansa do zdobycia medalu, jestem bardzo zadowolony. Tak zostało nas 4 do myśli, które miałem w głowie. Nie dowiadę teraz opisać tego, co działo wtedy w mojej głowie. Zrobiłem wszystko, żeby mieć ten medal. Potem jest trochę zabrakło i tak w takim gronie stanę na podium, to niezwykle. Nie wszędzie było tak dobrze. Koszykarze polskiego Cukru Toruń i Anwilu Włocławek rozpoczęli udział w Lidze Mistrzów FIBA od przegranych. Mistrz kraju z Włocławka przegrał z niemieckim Rasta Wechta 76-89, a klub z Torunia debiutujący w europejskich pucharach z Baxi Manresa. To zespół hiszpański było 81-85. Japończycy obserwują i wyciągają wnioski, a po Mistrzostwach Świata w Katarze wnioski mogą być tylko jedne. Maraton i chód w takich warunkach pogodowych jak w Katarze to katastrofa, że w lecie w Tokio pogoda jest podobna do katarskiej, więc MKOL postanowił, że maraton i chód sportowy w przyszłorocznych igrzyskach mają odbyć się w Sapporo, czyli zdecydowanie bardziej na północ niż Tokio, gdzie jest chłodniej. Rozsądna decyzja, z drugiej strony szkoda, że maratończycy nie będą finiszować na przykład pod Pałacem Cesarskim w Tokio czy pod Budokanem. Będzie rekord i to najprawdopodobniej światowy. Podczas towarzyskiego meczu piłki nożnej Anglia-Niemcy na stadionie Wembley ma być ponad 90 tysięcy kibiców. Wszystkie bilety zostały sprzedane rachciachciach. No i wygląda na to, że może zostać pobity światowy rekord kibiców na trybunach w meczu kobiet. Ten został ustanowiony w kalifornijskiej Pasadenie podczas Mistrzostw Świata w 1999 roku. Wtedy to mecz Amerykanek z Chinkami, który odbywał się w finale i zakończył się serią rzutów karnych 5-4, oglądało 90 185 fanów. No i bardzo dobrze. 90 tysięcy na meczu kobiet. A ile wchodzi na Camp Nou? Też ponad coś dużo. No dużo, tak, dużo, ponad dużo. 90 zapewne, jeżeli dobrze dopchają. Jak się wszyscy tak. Natomiast tam nie ma chyba takiej kultury futbolowo-kobiecej, tak bym to określił. A widzisz. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Jeszcze. Jeszcze nie ma, być może. Albo dajmy z pewnością. Z pewnością tak. Nie. Na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 15 stopni w Zakopanem, Suwałkach i Olsztynie, 16 w Gdańsku, w Koszalinie, w Szczecinie, 17 w Bydgoszczy, w Toruniu, w Gorzowie, w Białymstoku i Lublinie, 18 w Łodzi, Jeleniej Górze, 19 w Warszawie, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 20 w Przemyślu, do 21 stopni w Opolu i we Wrocławiu. Szkoda, Tomku, że cię nie ma na Śnieżce. Takie mam wrażenie. Ja jakoś nie żałuję, wolałbym być w łóżku niż na Śnieżce. To właśnie. Nie widzę, to przecieranie oczu to nie miało związku z lotniskiem. Pozdrawiam serdecznie z Jeleniej Góry. Piękny świt nad Śnieżką. Szkoda, że was tu nie ma z nami. A, widzisz, a pan żałuje, że cię tam nie ma. No widzę. Na program zaprosił sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zrobiłem Tomkowi zdjęcie tak tuż przed serwisem.

sprawami kosmicznymi i takimi, wie pan, takimi ogólnymi, wszechświatowymi się nie zajmowaliśmy dawno. Dobrze, ale nie mówimy o polityce międzynarodowej, tylko nie o rzeczach naprawdę poważnych. Nie, raczej o poważnych, tak, dobrze, tak, tak, tak. Dobrze. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. To jest pytanie od pana Marka. Pan Marek dopytuje, no bo tak, ile to było lat temu, pamięta pan dokładnie, ustabilizował się rytm dobowy na Ziemi? Wie pan co, nie wiem co to znaczy ustabilizował się. No także jest tak jak jest. A tak jak jest? No już jakieś kilka miliardów. Dobrze. To gdyby się wtedy jakoś inaczej ustabilizowało, że na przykład doba miałaby 100 godzin albo 5, to czy byłaby różnica w tym, jak my wyglądamy, jak wygląda ją rośliny, flora, fauna? Takie pytanie nurtuje pana Marka. To jest pytanie, na które dosyć trudno jest odpowiedzieć, bo po to, żeby zauważać takie zmiany, trzeba by mieć gdzieś takie miejsce badawcze, w do którego moglibyśmy się odnieść. Znaczy, w zasadzie... Jakąś drugą ziemię, która ma, tak, która ma na dobę 5-godzinną. W zasadzie nie pozostaje nam kompletnie nic poza samym gdybaniem. I mógłbym powiedzieć, że są miejsca na świecie, gdzie doba, bo jak rozumiem, pan Marek nie pyta o dobę jako dobę, tylko o kwestię jasno-ciemno. Mhm. Że z grubsza 12 tak, 12 tak. No są miejsca na Ziemi, gdzie przez no, długie tygodnie jest prawie, że cały czas ciemno, a później przez długie tygodnie prawie, że cały czas jasno. I tam też rośliny funkcjonują. I ludzie. I ludzie. W przypadku ludzi to jest trochę tak, że technologicznie myśmy się uniezależnili, przynajmniej w dużej części, od rytmu dobowego, produkując światło w sposób sztuczny. Ale nawet gdy tego nie robiliśmy, no to w niektórych takich miejscach ludzie też funkcjonowali. Generalnie to jest do zrobienia. Natomiast to, co jest ciekawe i to dotyczy częściowo także polityki międzynarodowej, czyli mam tutaj na myśli szeroko rozumiane zmiany warunków na Ziemi. Bo jeżeli popatrzymy na przykład na zmiany klimatu, klimat z zasady jest zmienny, ale ta zmiana, której jesteśmy teraz świadkami, jest inna niż te poprzednie, ponieważ ona następuje bardzo szybko. I wydaje mi się, że to jest tutaj kluczowe. Jeżeli tylko przyroda ma czas na to, żeby się dostosować, to, czy doba trwa 24 godziny, czy 100 godzin, albo inaczej, czy mamy 12 godzin jasnego, 12 ciemnego, czy 50 jasnego i 50 ciemnego, nie robi większej różnicy, jeżeli mamy czas, my, w ogóle organizmy żywe, żeby się do tego dostosować. Jeżeli natomiast stałoby się to z dnia na dzień, to obawiam się, że nie mając technologii sztucznego światła, byłoby nam przez czas jakiś dosyć trudno funkcjonować. Chociażby ze względów czysto fizycznych, że jeżeli mielibyśmy przez na przykład 40 godzin funkcjonować, nie wiem, fizycznie na nogach, na przykład pracując, a później przez kolejnych 40 godzin na przykład spać, nasz mózg absolutnie nie jest dostosowany do takich warunków. On musiałby zmienić swoje zwyczaje. I to nie jest tylko kwestia taka subiektywna, ale obiektywna, konkretnych mechanizmów uwalniania konkretnych hormonów, tego, że musimy spać po to, żeby w mózgu powstawały jakieś substancje, dzięki którym ten mózg prawidłowo funkcjonuje. To wszystko wymagałoby, gdyby miało być inaczej poukładane, wymagałoby długiego, długiego czasu i czasu nieliczonego w kilku pokoleniach, tylko być może w kilkuset, może w kilku tysiącach pokoleń. O, takie rzeczy pan opowiada. Rośliny by sobie poradziły lepiej, na pewno. Czy generalnie im jest bardziej złożony, skomplikowany organizm, tym jest bardziej wrażliwy na wszelkie zmiany takich czynników zewnętrznych. To już może niech lepiej zostanie tak, jak jest. Ja myślę, że tak, bo później mamy kłopot z tym, ile by trwał dzień pracy na przykład. No właśnie, 40 godzin na nogach. No daj pan spokój. To nie było moje pytanie, to była moja odpowiedź. Nie mieli do mnie pretensji. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Rożek. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec. Żegnaj, a ty bądź dla niej miły. jeśli słyszysz, ciśnij mną o ścianę, dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj, teraz patrz, jak się. To rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozszadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A tu bądź dla niej miły. Zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Król, to drugie nagranie. Ciekaw jestem, jak sobie poradzi razem na liście, bo przecież na pierwszym ciągle jest Te smaki i zapachy. Krystian Hanka już i projekt Tata. Właściwie wczoraj dwie osoby jakby napisały do mnie, czekając, aż się odniosę do tego, co wczoraj było tematem dnia, jest na pewno w obrębie tematu rodzicielskiego. I tak sobie pomyślałem, że edukację seksualną. Że piętnowanie wiedzy i edukacji w XXI wieku jest w ogóle poza granicą zdrowego rozsądku i nawet nie wiem, jak to skomentować. No, o tym, że brak edukacji seksualnej kończy się często niechcianymi ciążami, nawet już nie wspomnę. Projekt Tata. No to zaczynajmy teraz. No bo co, kurczę, blade. Powinienem powiedzieć. Znany cytat, prawda? Zdecydowanie. Na poprawę humoru przyprowadziłem dziś Lukrecję. To jest książka, na której okładce obok tytułu można dostrzec znane nazwisko i mniej znane imię. N. Gościnny. Tak właściwie skojarzenia ze współautorem serii o Mikołajku, na którym wychowało się wielu z nas, jest trafne. N. jest córką René Gościnnego, a Lukrecja to zbiór opowiadań o uczennicy piątej klasy, której przygody też bawią i dużych, i małych, nie mniej niż przygody Mikołajka. Tłumaczy tłumaczka Magdalena Thaler. Mikołajek jest cichym bohaterem całej historii o Lukrecji i jak dla Ann Gościnny ojciec był takim niedoścignionym wzorem, tak dla mnie takim wzorem była Barbara Grzegorzewska, która stworzyła właściwie język Mikołajka i ja też tam jakby czytając oryginał tropiłam te wątki, które można znaleźć w Mikołajku i starałam się je pieczołowicie zachowywać, bo to jest myślę też taka wartość tej książki. Lukrecja jest taką starszą siostrą Mikołajka, notabene Mikołajek sam, taka postać pojawia się w książce. A bardziej dociekliwi i spostrzegawczy dostrzegą także na półce Lukrecji w jednej z ilustracji książkę o Mikołajku. Czasami takie drobiazgi też cieszą. Ilustracje autorstwa Katel, te też nawiązują do rysunków znanych z serii o sympatycznym Urwisie i jego paczce. Ilustratorka zresztą jest matką chrzestną tego literackiego przedsięwzięcia, bo przekonała N. Gościnny do literatury dziecięcej. Bo to jest pierwsza książka N. Gościnny dla dzieci i od razu po prostu oszałamiający sukces we Francji. I Katel jako taka silna postać, która bardzo mocno jakby pracuje z kobiecymi postaciami. Ona też jest autorką biografii Gościnnego, która niedawno ukazała się we Francji. Stworzyła razem z Ann duet, myślę, na miarę Gościnnego i Sempego. Ale dość o autorach, autorkach. Słowo bohaterce. Tu mamy charakterystyczną dla dziecka filozofię, proste i szczere widzenie świata, które my jako dorośli sobie tak często komplikujemy. Już sam rodzinny układ Lukrecji jest też dość skomplikowany, bardziej niż w konserwatywnym modelu rodziny Mikołajka. Grzegorz, który uwielbia rozwiązywać zadania za Lukrecję. Pomimo tego, że właśnie ta rodzina jest tak jakby złożona, to oni się świetnie odnaleźli. I też postać taty i postać ojczyma są dwiema tak różnymi postaciami, a mimo wszystko oni się świetnie dogadują, więc to porozumienie zdecydowanie jest możliwe. Mama jest trochę taką, ona trochę przeczy stereotypowi matki, jak mamy Mikołajka na przykład. No to jest zapracowana kobieta, która oczywiście chce nadrabiać i chce uczestniczyć jednak w życiu swojej córki. Lukrecja nie jest z tego najbardziej zadowolona, natomiast to też jest przykład takiej naprawdę fajnej relacji. Też widać, że jakby ta mama pozwala Lukrecji być dzieckiem, no bo Lukrecja dorasta, ale klucz w tym, żeby jednak tym dzieckiem zostać. Sprytna mama ratuje z opresji całą klasę podczas wycieczki do muzeum. To jeden z moich ulubionych rozdziałów. Drugi to pamiętnik, w którym sprytem wykazuje się sama bohaterka. Magdalena Talar też zapytała o jej ulubiony fragment Lukrecji. Trudne pytanie, chyba najbardziej, to akurat dosyć aktualne, o wyborach. Cała klasa ma wybrać dwóch reprezentantów do rady szkoły i jedynie Lukrecja i jej koleżanka nie zamierzają startować. Nie wiem, czy mogę zdradzać, jak się skończy ten rozdział. Wszyscy jak najpierw zagłosowali na siebie, w drugiej turze jednak wygrały te osoby, które najmniej tego oczekiwały. Tak jak Mikołajek miał całą ferajnę, wymienisz imiona? Gottfried, Joachim, Alcest, Eusebiusz, Ananias jest moim idolem. Oczywiście. Tak, Lukrecja ma Liny, czyli przyjaciółki. Alinę, Paulinę, Karolinę, na które też zawsze może liczyć. Z tego powodu szybko zdobędzie sympatię czytelniczek. Jestem o tym głęboko przekonany. Ma też męczącego młodszego brata, chłopaka, który się podoba, i ekscentryczną babcię, która na imprezie Lukrecji całe męskie towarzystwo wciąga do swojej gry ku rozpaczy bohaterki. Babcia Scarlett to także teściowa. No i tutaj autorka mruga do czytających także Lukrecję ojców. Bo na pytanie, dlaczego babcia dzwoni do drzwi, skoro ma klucze, odpowiada dziewczynce: och, Lulu, to słodki sekret zgody między teściową a zięciem. Wiem, że mogę wchodzić, kiedy chcę, ale udaję, jakby mnie to krępowało. To mój ulubiony fragment i cytat. Lulu, czyli Lukrecja, ma sporo na głowie w tej części. Mówię w tej, bo w przyszłym roku ukaże się prawdopodobnie część kolejna, a Francuzi cieszą się już czwartą. I faktycznie pełną humoru i życiowych spraw młodej dziewczyny książkę czyta się jak Mikołajka. Szybko i przyjemnie. Kanapki masz? Z dżemem, bułkę. No to bardzo dobrze, bo to jest najlepsza wersja. O, i to z przyjemnością. Lukrecja. Pożyczę, bo myśmy już przeczytali. Mogę pożyczyć? Oczywiście. Dobrze. Przepraszam, ale troszkę sobie po... Szeleszczę. Everybody looking for me. I gotta say so now. I can be no longer free. It is too late now. Now baby, praise for me. So they no longer see that I am hiding in here. And then day by day, I keep running away. I know you cannot help it. Nobody's able to make it. Now baby, praise for me. So they no longer see that I am hiding in here. It's dark, and it's a perfect place to hide it. It's dark. Nobody sees me here. Like a shadow I'm moving, like a shadow I go, and I am losing control. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze nie wszystkie liście spadły z drzew. Jeszcze temperatury są na plusie, a Mercedes już gotowy na zimę. Prezentujemy krótką serię limitowaną nowej klasy V. Mercedes klasy V Winter Edition z napędem 4MATIC, nawigacją i ogrzewaniem postojowym w cenie samochodu. Do tego 7 komfortowych miejsc w przestronnym i luksusowym wnętrzu. Szykuj się na zimę, póki trwa jesień. Z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Wszystko? 50% taniej! Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej! Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. skrót wiadomości Krzysztof Zyblewski. Zakończono kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Szefniku ma teraz 7 dni na zgłoszenie uwag, informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Oświadczenia majątkowe Mariana Banasia CBA sprawdzało od kwietnia. O możliwych nieprawidłowościach informowały media. Szefniku do czasu wyjaśnienia sprawy poszedł na bezpłatny urlop. Ustawą o korytarzach życia na wznowionym po wyborach posiedzeniu zajmie się Senat. Nowelizację prawa o transporcie drogowym przyjął wczoraj na ostatnich swoich obradach Sejm. Za było 415 posłów, przeciw 6, 2 wstrzymało się od głosu. W ustawie jest mowa o jeździe na suwak i korytarzach życia, które muszą na drogach zapewniać kierowcy. Dzięki temu karetki pogotowia będą mogły szybciej dojechać na miejsce wypadku lub do szpitala. Nowy skład Komisji Europejskiej będzie zatwierdzony w późniejszym terminie. Głosowanie w Europarlamencie zostało przełożone. Wcześniej zaplanowano je na przyszłą środę. To potwierdzenie wcześniejszych informacji, że nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę z opóźnieniem, a nie jak planowano na początku listopada. Powodem są problemy w Europarlamencie z akceptacją kandydatów na komisarzy z Węgier, Rumunii i Francji. Kolejne starcia policji z separatystami w miastach Katalonii. Zwolennicy niepodległości regionu protestowali przeciwko poniedziałkowemu skazaniu przez sąd w Madrycie regionalnych polityków, którzy dążyli do niezależności Katalonii. W nocnych zamieszkach w Barcelonie wzięło udział ponad 22 tysiące osób. Protestujący rozpalili przed północą blisko 50 ognisk w różnych miejscach katalońskiej stolicy, blokując ruch uliczny. W trwających od poniedziałku protestach i starciach z policją rannych zostało już ponad 250 osób. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Prezydent Włoch Sergio Mattarella powiedział po środowym spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu, że amerykańskie cła są przeciwskuteczne w odniesieniu do towarów z Unii Europejskiej. Przypomnijmy, na początku października Stany Zjednoczone zapowiedziały nałożenie ceł na setki produktów przemysłowych i rolnych z Unii w związku z decyzją WTO o tym, że subwencje unijne dla Airbusa były nielegalne i w związku ze stratami Boeinga Stany Zjednoczone mogą nałożyć na Unię Europejską karne taryfy na dobra warte 7,5 miliarda dolarów. Cztery główne indeksy na warszawskiej giełdzie zakończyły środową sesję na plusie. W indeksie największych spółek liderem wzrostów była firma CCC. Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,06%, indeks WIG0,2% na plusie. Obroty przy książęcej wyniosły 737 milionów złotych, z czego 651 milionów przypadło na spółki z indeksu WIG20. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami po gorszych od oczekiwań wynikach sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Poznaliśmy dane za wrzesień. Na rynki finansowe, szczególnie na waluty, najbardziej wpływa aktualnie polityka, mówi Trójce Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. W tym tygodniu tematem numer jeden dla rynków finansowych jest absolutnie Brexit. Środa szczególnie była bardzo żywiołowa. Dochodziły sprzeczne informacje raz o tym, że porozumienie jest niemożliwe w październiku, raz o tym, że jest ono prawie gotowe. Ostatecznie tuż przed unijnym szczytem tego porozumienia jeszcze nie ma. Jednak oczekuje się, że brytyjski premier może podjąć próbę ostatniej szansy, aby takie porozumienie podpisać i wtedy w sobotę byłoby ono głosowane w brytyjskim parlamencie. Należy się zatem spodziewać, że szczególnie na rynku brytyjskiego funta końcówka tygodnia będzie niezwykle ciekawa. A ten kosztuje teraz 4,96 zł euro, po 4,29 zł, dolar 3,87, a frank szwajcarski 3,90 zł. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. W czwartek na północy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 15 stopni to na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Najcieplej 21 stopni na Śląsku Dolnym i na Śląsku Opolskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9:50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy

korzeni sokach. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Ja doceniam każdy wdech, celebruję każdy wydech. Każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie. Ja swoją drogą idę, bo nie jestem betonowym androidem. Nigdy nie jest w sam raz. Minuty, sekundy depczą na gaz. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej idę, choć drogi kręte. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej biegnę, choć szlaki kręte. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Moniek Staszczyk, Piotr Metz, kolejna przygoda. Monika, w poniedziałek rano zapraszamy. Za 18 minut będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Ponad 20 nauczycieli i kilka osób z personelu Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu utknęło w Barcelonie z powodu zamieszek. Nauczyciele wybrali się na weekendową wycieczkę z funduszu pracowniczego. No i niespodziewane protesty w stolicy Katalonii spowodowały, że w szkole wczoraj i dziś zajęć nie ma. A więcej szczegółów Krzysztof Tubilewicz. Wyjazd grupy na lotnisko, z którego mieli już wylatywać do Polski, zbiegł się w czasie z zapowiedziami kar więzienia dla separatystycznych przywódców Katalonii. Jesteśmy w kontakcie z naszymi kolegami i koleżankami. Są bezpieczni, chętni uczniowie. Znajdą w szkole opiekę, zapewnia dyrektor placówki Grzegorz Pietrucha. Wiem, że są bezpieczni, zdrowi, oczywiście no zdenerwowani tą całą sytuacją, taka, która nastąpiła no, w sposób nieprzewidywalny. Gorąco wierzę, że w poniedziałek będą wszyscy w szkole. Tak się złożyło, nieszczęśliwie niestety. Dyrektor zwrócił się do nas na piśmie zgodę na to, żeby w środę i w czwartek móc odwołać zajęcia. Wicestarosta powiatu sieradzkiego Kazimiera Gotkowicz. Zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego jest to możliwe w takich sytuacjach nadzwyczajnych i z propozycją, że te zajęcia zostaną odrobione w wyznaczone soboty. To już po powrocie, miejmy nadzieję szczęśliwym, państwa nauczycieli z tego wyjazdu. Jak udało nam się dowiedzieć, autokar wiozący wycieczkę miał zatrzymać się kilka kilometrów przed lotniskiem i grupa pokonała część trasy pieszo. Nauczyciele spędzili noc na lotnisku, obecnie przebywają w hotelu. Lotnisko odwołało przeloty, zawiesiło odprawy i grupa niestety nie wyleciała tym lotem, który był zaplanowany, czyli w poniedziałek. Współwłaściciel biura podróży organizującego wyjazd Michał Szelasz. My jesteśmy w kontakcie z grupą, zapewniliśmy grupie noclegi w okolicach Barcelony, zapewniliśmy wyżywienie, zapewniliśmy transport, jest to na podstawową opieką. Grupa jest dodatkowo doubezpieczona, jesteśmy w stałym kontakcie z konsulatem, z Departamentem Turystyki. Przedstawiciel biura podróży dodaje, że odpowiedzialność za przelot wzięła na siebie linia lotnicza. Nauczyciele, personel, ale również reszta turystów mają udać się na lotnisko znacznie wcześniej, by zminimalizować ryzyko kolejnego nieudanego wylotu. Kilkoro będących na miejscu nauczycieli, z którymi się skontaktowałem, odmówiło telefonicznego komentarza. Jeden z nich odpisał mi tylko, że czują się już bezpieczni, choć dookoła słychać dużo sygnałów alarmowych, aut należących do rozmaitych służb. Zajęcia opiekuńcze są oczywiście, jeżeli uczeń nie chce siedzieć w domu, a chce być w szkole i tutaj aktywnie uczestniczyć w zajęciach, to taka możliwość oczywiście mu da żyjemy. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Rafał Urbaniak. Powiedziano nam otwarcie, że są zamieszki po prostu jakieś. Wszystkie loty zostały odwołane, nauczyciele musieli wrócić do hoteli. Wolelibyśmy chodzić do tej szkoły niż zastanawiać się, czy wszystko jest w porządku. Z nauczycielami. Marcin Wika zamieszkały od kilkunastu lat w Hiszpanii, którego zostałem w trakcie wjeżdżania do Katalonii. Barcelona, Girona to popalili po prostu. Nawet ludzie mogli zginąć, nie? Bo to ludzie byli w środku, oni powrzucali, to powpalali te różne sklepiki. Pan Marcin zwraca uwagę na to, czego sam doświadczył, czyli na ogromne problemy z transportem i przemieszczaniem się po Katalonii. Robią taki marsz trzydniowy, chcą na piątek bodajże dojść do Barcelony. Mowa o separatystach, którzy wylegli na ulice i drogi tego regionu. Relacje z nadmorza Śródziemnego mówią o płonących autach, ponad setce rannych osób i wielu aresztowaniach. Katalończycy są wściekli po skazaniu na wieloletnie więzienie byłych członków katalońskiego rządu przez Sąd Najwyższy Hiszpanii. To Krzysztof Tubilewicz, a jeśli nauczyciele dotrą dziś na lotnisko, to wieczorem mogą być już w Polsce. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, za 14 minut będzie ósma. Hansemonów to potrafi zagrać. Za 11 minut będzie ósma. muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke? Tak, po takim łupnięciu moje pierwsze zdanie, że po 14 latach ciszy trochę nie pasuje, ale dobrze. Po 14 latach ciszy ponownie schodzi się supergrupa Oysterhead. Tworzyli i znów tworzyć się będą Les Claypool, czyli basista grupy Primus. I to słychać. Trey Anastasio, gitarzysta i wokalista Fish oraz Stuart Copeland, bębniący drzewie i The Police. Na tę chwilę ogłoszono raptem dwa występy. 14 Walentynki i 15 lutego w Broomfield pod Denver w stanie Colorado. Zespół powstał tak ad hoc w roku 2000, gdy organizatorzy festiwalu jazzowego w Nowym Orleanie poprosili Lesa, żeby dograł sobie kogoś do wspólnego jamowania. Dograł, dobrał i wszystko ładnie to zabrzmiało, bo zadzwonił do Trey Anastasio, a on powiedział, że zawsze chciał zagrać ze Stuartem Copelandem, a że Claypool i Copeland się znali, to marzenie udało się spełnić. Rok później ukazała się ich jedyna płyta, The Grand Pecking Order, po której panowie udali się w trasę po Stanach. Wrócili 5 lat później, tylko na jeden występ. Teraz zapowiedziane są już aż 2. Jest progres. W utworach słychać radość grania, zabawę, że to wszystko jest po coś i bardzo, bardzo dobrze. Pomocną dłoń w kierunku tych, którzy szukają sposobu na przetrwanie długich jesiennych i zimowych wieczorów, wyciągają panowie z zespołu Depeche Mode. Otóż 22 listopada ukaże się Mode. Czarne pudełko zawierające 18 płyt kompaktowych, a wśród nich wszystkie 14 albumów długogrających zespołu oraz niealbumowe single ich strony B oraz utwory bonusowe. Całości towarzyszyć będzie 228-stronicowy tom z wszystkimi tekstami utworów. Oczywiście zespół wyciąga tę dłoń po to, żeby coś mu do tej dłoni włożyć. 1350 zł. Na taką cenę jeszcze przed premierą można już natknąć się w internecie. Alternatywne pudełko można zbić sobie przecież z desek samemu, uprzednio malując je na czarny kolor. Włożyć do tego pudełka posiadane już płyty Depeche Mode, które fani oczywiście mają w ilościach gigantycznych zapewne. No i zajęcie na jesienny wieczór jak znalazł. No ale skąd ta książka z tekstami dzieła zebrane? Dziś już internet też podpowiada, więc jest wszystko w internecie. Kiedyś człowiek musiał wsłuchiwać się w słowa i przynajmniej się trochę angielskiego nauczył. Dziś to już bułka z masłem, proszę pana. Wspomnienia